den denk ñu top ci seeni matt bot ci di len denk ñu top seeni matt bot ci kana ki fi nek di seen bay ki fi nek di seen bay mo di seeni habib mo seeni habib man ci sama bop ne mom ala jabu ci jëmi bopam seen maam ne seen maam ak seen bay ak seen bay xam na ne Abdul Aziz jaamu kër gi la jàpp mais xam ni Abdul Aziz moom jaamu kër gi la jàpp bokkam moo ko ñett lépp loo xam ne lii su ma ko defee dana tax seen maam kontaan seen bay kontaan maam lépp loo xam ne bu ko defee day tax seen maam kontaan seen bay ñu tudd ko kontaan dana ko def kontaan la te ñii ma àndal it ñoo kenn ku nekk ci ñoom li nekk sama xol mu nekk te kat nee na mboole ñu ñuy àndal kenn ku nekk ci ñoom dina ci xol bi moo nekk ci xolam yéen ñii ma fi fekk it li nekk ci sama xol mu nekk sama mais yéen ñu fekk yéen ñëpp parce que li nekk ci xolam ku bëgg lool moo nekk seen xol yi kon nag yal na yàlla yàggal kon na yal na yàlla yàggal mbooloo ak taxawaay ngeen yàgg fi ngeen yàgg fi ñu di leen jàppale ñu di leen jàppale di leen dimbali di leen dimbali di wett leen di wett leen ci waxtu ñu demee it ngeen def fi amee tariqa bi diine jéeg di ko doxal yàlla na yéex waxtu ñu demee it ngeen def fi amee diine jéeg tariqa bi di ko doxal na mu war ba daram du laal suuf ba dara yooyu la du laal suuf lépp loo xam ne Seydou Agne Mbaye daf ko fi bàyyi woon lépp lu Seydou Agne Mbaye bàyyi woon yàlla bu mu laal suuf yàlla bu mu laal suuf du laal suuf sax yàlla bu mu laal suuf gannaaw bu loolu wéyee ñaa gannaaw bu loolu wéyee bokk gi nañ ko rafetal bokk gi nañ ko rafetal te doxal ko te doxal ko bu baax doxal ko bu baax rafetal ko te doxal ko bu baax lépp loo xam ne day jur ak teqaliko lépp luy jur teqaliko na ngeen ñu ci dimbale bu mu bañ a am ne na ngeen nan leen ci dimbali ba loola bañ a am ñàkkul xew xew yi fu amoon ñàkkul xew xew yi fu amoon waa kër gi def ci sutura waa kër gi def ci sutura surtout que mu daroon ci boppam rawatee ci mu daroon ci boppam mu di Serigne Abdou mu di Serigne Abdou Raji ba jàmm ju rëy am ci réew mi ba jàmm ju rëy am ci réew mi mu bett ñëpp mu bett ñëpp ndax mën na jur lu rëy ndax loolu mën na jur lu rëy waaye jëfandiku bu rafet waaye jëfandiku bu rafet ak xel mu rafet ak xel mu rafet ak déggoo say bopp ak déggoo say bopp ak dégg ndigal ak dégg ndigal ku ko def ku ko def doo jur mukk ci sa mbir day dox taw ñu rafet jëm kat loolu la ñu bëgg mais loolu la ñu bëgg nañu bokk ak ñëpp nañu bokk ak ñëpp kenn ku nekk nag nga téye sa tarix kenn ku ne téye sa tarix fonk ko fonk ko na ngeen fonk seen xadara na ngeen fonk seen xadara na ngeen fonk seen waxtu yu na ngeen fonk seen waxtu yu juróom na ngeen fonk julli si ci mbooloo na ngeen fonk julli si ci mbooloo na ngeen fonk ziyaara tiwaaw na ngeen fonk ziyaara tiwaaw sëñ Babacar Mohamed rahmatulah su ngi su leen man su ngeen mënulee ñoo leen yem Seydou Agne Mbaye si bàyyi màkk mais rasul Seydou Agne Mbaye Seydou Agne Mbaye daanoo ba tey ku yàgg dikk dégg mu ni su ngeen mënul it na ngeen bëggee bëgg a jëriñ jëriñ ci Seydou Agne Mbaye su ngeen amul ak ci ñun ngeen bàyyi ma sax man ak sama rek su ngeen dem ci góor seen aajo ba di génne. man daal seeg maa fi defandi di dund. mais moom daal moom El Hadj bu fekk ñu fi defandi di dund. lépp lu ma xam ne seen kontaan. lépp lu ma xam ne seen kontaan te ñoom ñi seen ndam seen ndam seen tiitar seen tiitar seen bëgg seen bëgg bëgg di seen bëgg bëgg wajur seen bëgg bëgg wajur sama seen buum a ngi ci sama baat kon seen buum mi ngi ci baat lu ngeen bëgg dana lu ngeen bëgg rek bu def lu ngeen ma soxla dana leen lu ngeen ko saw fekk leen amul njuréel amul njuréel amul leneen amul leneen njuréel gi am na mais njuréel gi am na waaye dafa am lu janu lu nekk ca biir lu sori waaye dafa am lu janu lu mën a ca biir nag lu sori loo xam ne su njuréel gi doxee sama diggante ak loolu doo du ma ko mën a am loo xam ne bu njuréel doxee diggante ak loolu rek dootu mën a am loolu ci loolu laa ma dàqal te loolu laa ko rek dàqal njuréel moo ko dàqal lépp guddi gi kontaan na ci loolu kontaan na ci lool ziyaara bii ma ziyaara ziyaara bii mu ziyaara tey fii si réew ba ko ci guddi gi nga jàpp ci sama loxo mais si di mosul ñu jàpp ci loxo ne ma papa kaay jàng burdu ni ko papa kaay jàng burdu lu rëy ci moom lu rëy ci moom rëy na ci rëy na ci tëdd lu rëy la ana kay li tax ma ne rëy na ci man moom moo ci kontaan mais li tax mu ne rëy na ci moom si de moo kër mi tëdd ci kontaan Seydou Hadj Mbaye di kontaan Seydou Hadj Mbaye mooy tëdd kontaan ñii ma àndal kontaan nañ ñii ma def kontaan ñi mu àndal dikk fi kontaan nañ mboole ñu fi nekk ñëpp kontaan nañ te nii rek la te kat mais nii rek la ral ma ali fal yaalu wa man taala hakada hakada wa illa fala ngir su dul nii rek mais bu dul nii rek di neneen di neneen te neneen nu mu nekk te du lii te neneen nu mu nekk te du lii loola du suñu ñu loola du suñu ñu du suñu loola ñu du seen loola ñoom ni rek kontan nañu bu baax wax yalla yalla so tati bu len ñu fatte ci ñaan ñu len jënk suñu bop ñu len di def bop surtout mak ni ba ci man surtout suñu kilifa gi mu dial hadji ahmed sibi ba ci suñu kilifa gi ci yalla ka jëm ci bok ci baqiyatu salaf bok ci desitu dañu baax tabarakallah tabarakallah ñun ñep ñun ñep ma ngi fassiyene mi ngi fassiyene kepp ko xamni ki xamone na la ci gogu wal kepp ko bi ci ne xamone na ci gogu wal mu di ci top continue ni nga degg mu wax ko barki dem keur yonent bi keur yonent bi cheikhuna tijani keur al fakr al cheikh al hajji cheikh al hajji wal al famay al famay al sayyid al hajji sayyid al hajji may fi mo ngi ci bi bop bu len ci ak sir ak bir fa inshallah inshallah ma ngi ñaan yalla dund ci lool ma ngi ñaan yalla dund ci lool dund bu yagg yagg ci mu am ngir ci mu and ko bu ñu dund ba di ci boole lool ci ñaan gi yalla bu mu nekk ngistal mu di ci boole lool ci ñaan gi yeb yalla bu ci tan na nekk ngistal yalla bu ci difa yalla bu ci difa ci tab kontan na ci am kontan do yalla yalla ko tan ci alhamdullilah ne ngeen xam yeen ñep ko mu leer ñu ko day kat ci yag ne goor dafa sopp ñow rek ne kon nañ ñu dimbali leen no tam ci park bañ am kenn bañ ci kenn bañ ko jël ko na ko ba la ta am na ko defu ko ta la la ko ne ka la ci ci ci ta ya ko ko am ko ci war ta ka la ku ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko duniya parvata aminu bika ilma ya qalani matta bihwasa insana parvata aminu bika ilma ya qalani min zati وفقر وطاقة لا إله إلا لا لتغفر لي يا رب من كل زلة رب لا إله إلا لا لتغفر لي يا رب من كل زلة رب لا إله إلا لا فبين يدي مولاي ما سلت واقفا رب لا إله إلا لا دليل الفقير مستفزا لشدتي صفلة المي وقتاني ولا مي خملة سمنغر ني دانك الصفلة المي وقتاني دي خملة غرد ndax yeen ñepp xam ngeen ndax ñaan tan ñepp xam nañu yalla tane diru bama bay ko penku ba legi ndax ke sunu borom dafa dogal diru bama bay ko penku ba legi sama yaram tax ko ndu ne yaram tax ko neex ye tax ne ni gën dan gis ma diko def ci wer wi ak yeen de tax na sax ni gën gis mu dan ko defa yeen ci wer wi nu ne ni di andandok ñi jang burdu bi woon di andandok ñi jang burdu bi bamu sotti bamu sotti yalla ci ne manuma ko re ren manu ko re ndax neene ndax te togay bu yagg bi dama ko manu togay bu yagg bi yam la ngi ko sey doktori dafa ko tere te ko lu ko tere wax bu bari bi ne wax bu bari bi kat dañ mako tere dañ ko tere lolu mo waral lolu am ne lolu waral rek lolu am mawru sawmale tok xamna ci dara ne mawru sawmale tok xamna ci dara way du daxonté ak suma ñuy wax len way du daxonté ñu guddiké bu fié wax len ko way way ne talas bu waqir sayyid al-hajmain ko talas bu waqir sayyid al-hajmain yo serigne ma ci senek serigne ma ci senek am cër bi mu am ci kër ne mu am cër bi mu am mom ci kër gi ci walu njureel ci Seydou El Hadj Mal ci walu njureel ci Seydou El Hadj Mal ci walu kiffe gu ko yalla jox ci ñu ci walu kiffe gu ko yalla jox ci ñu ci magel ci ak magel ak bok ci kër ak bok ci kër gi boba ba leg boba ba leg te nekkoo nag koo xam ne ki ku joñjoo woon la ak Seydou El Hadj Mal te mu nekko di nekko di koo xam ne ki ku joñjoo woon la Seydou El Hadj Mal muy dégg ci waxam lu bari muy dégg ci waxam góor gi lu bari di fekke ay jataayam lu bari di fekke ay jataam yi lu bari yaakaar naa ni kooko fu mu toog yaakaar na ni kooko la fu mu toog njabootu Seydou El Hadj Mal nga fa njabootu Seydou El Hadj Mal nga fa toog maa ko waxoon sànq ci bëccëg ne moo ko waxoon sànq ci bëccëg ne ko xam naa ne wéruloo yow itam ni ko xam naa yow itam màkk te wéruloo waaye maa ngi lay ñaan waaye maa ngi lay ñaan nag suma jógee suma jógee danaa dem ca juma ja dinaa dem ca juma ji nuyoon ci ak mbokk yi dinaa mu nuyoon ci ak mbokk yi ci gannaaw bu ma jaare ci Seydou Aboubacar ci gannaaw bu ma jaare ci Seydou Aboubacar si ba noppi place ba toog fës lépp ba toog fës lépp danaa ñëw fii dina ñëw fii ànd ak yow ànd ak yow waxtaan ak mbokk yi waxtaan ak mbokk yi bàyyi mbir mi ci sa loxo te loolu yàgg naa ko def bàyyi mbir mi ci sa loxo mu continue te loolu yàgg na ko def su doon sama sago ma toog ak yéen ba suba bu doon sago day toog ak yéen ba suba waaye loo xam ne lii su ma ko defee dana nekk lor ci man yaakaar naa ni jéeg ni du ngeen ma ko bëgg ne waaye nag loo xam ne lii bu ko defee day nekk lor ci moom kon ñun ñëpp kon ku bëgg loolu loolu rek la loolu rek la mooy nga kon nag kon nag nee na maa ngi fi bàyyi kilifa googu maa ngi fi bàyyi kilifa googu le te incha allah taala te nee na incha allah taala li ngeen di dégg ci moom li ngeen di dégg ci moom dana nekk lu wér dina nekk lu wér lu bàyyi ko ci Seydou El Hadj lu bàyyi ko ci Seydou El Hadj Mal rabi allahu taala anu ndax yàgg ngeen fekk jataayam lu mel ni ndax yàgg ngeen fekk jataayam ba mel ni lu mel ni lu mel ni ci dund Seydou El Hadj Mal am na ay gàmm yoo xam ne daana ko ca yebal ci dund Seydou El Hadj Mal am na gàmm yoo xam ne góor gi daana ko ca yebal radiallahu taala anhu radiallahu taala anhu bi mu fi jógee bi mu fi jógee Seydou Aboubacar radiallahu taala anhu Seydou Aboubacar si radiallahu taala anhu bari na gàmm yu mu ko daan yebal muy ànd ak kilifa yu baax yi fi nekkoon bari na gàmm yu mu ko daan yebal muy ànd ak kilifa yu baax yi fi nekkoon ku mel ne Seydou El Hadj Mal ay safaar ku mel ne El Hadj Mal ay safaar ak Aliou Tall mi fi jógee ak Aliou Tall ak Aliou Tall ak ñu bare bare ak ñu bare bare bare loolu moo waral ngant ne looloo waral ngant su fekkoo ne lu ma mën la su fekkoo ne lu ma mën la ni ma daan def ni mu daan def kon toog ak yéen toog ak yéen ba julli jot ba julli jot ma julleeg mu julleeg yéen wasifaag wasifaag yéen dem dem ren manuma ren munul lool te mag mo gëna xam boppam keneen ku dul mom. Te mag mo gëna xam boppam keneen ku dul mom. Ku dul yàlla mi. Ku dul yàlla ba ko bindal. Yàlla rek gëna xam nit boppam. Yàlla rek gëna xam nit boppam. Waaye gannaaw xamuk yàlla ci nit. Waaye gannaaw xamuk yàlla nag ci nit. Nit ci boppam moo gën a xam boppam. Nit ci boppam moo gën a xam boppam. Al mar'u faqihu nafsi. Nit daal moo gën a xam boppam li gën a gàtt. Ñu ngi ñaan. Mais ñu ngi ñaan. Yàlla bu yàlla dañ. Yàlla bu yàlla dañ. Di ëj ci fan yi. Di ëj ci fan yi. Ñu di fi yàgg a daje. Mais ñu di fi yàgg a daje. Di àndandoo di nettali li Seydil Hadj Mali wax ci sallallahu alayhi wa sallam. Di àndandoo di nettali li Seydil Hadj Mali wax ci sallallahu alayhi wa sallam. Ca ba mu dalee ca leer ga. Ca ba mu dalee ca leer ga. Ba fi mu traversé. Ba fi mu traversé. Ci ki ko bind jaarale ko fi boppam. Ci ki ko bind jaarale ko boppam. Ba bés bi mu ko soxlaa woo ko. Bés ba mu ko soxlaa woo ko. Ak la ca xew. Ak la ca xew ca woote ga. Lépp mi ngi ci mimir. Lépp mi ngi ci biir mimir. Ñii. Ñii. Am na ñoo xam ne ñii wax nañ ci sallallahu alayhi wa sallam. Am na ñoo xam ne ñii wax nañ ci sallallahu alayhi wa sallam. Ci leer ga kepp lañu wax. Ci leer ga kepp lañu wax. Ci bind ga kepp. Am na ñoo xam ne ci bind ga kepp lañu wax. Ci dencu Abdullah Sidna Amina kepp. Am na ñu dencu Abdullah Sidna Amina kepp ci lañu wax yëpp. Ak weer yu mu ëmb sallallahu alayhi wa sallam. Ak ba mu faatoo. Ak ba mu faatoo. Ak ba bàyyam faatoo. Ak ba bàyyam faatoo. Ak ba dayam faatoo. Ak ba ndeyam faatoo. Ak ña ko doon yàq. Ak ña ko doon yàq. Ak ña mu doon nàmpaale. Ak ña mu doon nàmpaaleel. Ña ca doon jullit. Ak ña ca doon jullit. Ak ña ca dul woon jullit. Ak ña ca dul woon jullit. Fan ya mu weer ya mu am raam. Weer ya mu am raam. Weer ya mu am jóg taxaw. Weer ya mu am jóg taxaw. At ya mu am doxi soxlaam. At ya mu am doxi soxlaam. Ak commerce ba mu daan def. Ak commerce ba mu daan def. Ak dencam situna xarit. Ak dencam situna xarit. Ak la ko waral. Ak la ko waral. Bee bi mu agsee. Bee bi mu agsee. Ci bi ko yàlla naree yóbbu feebar ba mu ba ko dal. Bi ko naree bi ko yàlla naree yóbbu feebar ba ko dal. Bés ba ko mu ko dalee. Bés ba ko feebar ba dalee. Ak ya ca xew. Ak ya xew ci feebar ba. Ak jëkk faatu ga. Ak jëkk faatu ga. Ak ya ca xew. Ak ya ci xew. Ak gannaaw faatu. Ak gannaaw faatu ga. Ya ca xew. Ya ca xew. Ci juuyoo. Ci juuyoo. Ak werante. Ak werante. Ba bañ ko jëbale. Ba bañ ko jëbale borom. Yooyu yëpp. Yooyu la yëpp. Seydou Hadj Mali. Seydou Hadj Mali ci biir ko ci téere. Ca leer ga. Ca leer ga. Ba biñ ko dugale. Ba biñ ko dugale ci biir suuf. Ci biir Bamé la. Biir Bamé la. Te lu ci nag. Te nee na lu ci ne. Mën na ko nettali. Mën na ko nettali. Gannaaw bi nag. Gannaaw bi nag. Dénkaane war nañ ko yeesal fu ñu toll. Ñu dénkaane war na ko yeesal fu mu toll ci nu. Te it yeesaluma ko dama koy fàttali. Te nee kat yeesalu ko da koy fàttali rek. Yàlla waxante na ak ñun. Nee na yàlla waxante na ak ñun. Ak ñi ñu jiitu woon. Ak ñi ñu jiitu woon. Ak ñun ñi. Ak ñun ñi. Ak ñuy dikk suñu gannaaw. Ak ñuy dikk suñu gannaaw. Benn waxante rek. Mais. Lenn rek la dénkaay. Lenn rek. La dénkaay. La dénkaay. Wala qad wassayna alladhina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Man yàlla seen borom. Nee suñu borom nee na man yàlla seen borom. Dénk naa ña leen jiitu woon. Dénk naa ña leen jiitu woon. Te wàcce woon téere ci ñoom. Te wàcce woon téere ci ñoom. Ak yéen ñii. Ak yéen ñii. Ak ñii dikk seen gannaaw. Ak ñii dikk seen gannaaw. Dénkaane lan la. Dénkaane ba lan la. Bàyyi leen lépp. Bàyyi leen lépp. Te ragal ma. Te ñu ragal ma. Ragal yàlla nag. Ragal yàlla nag. Mooy def ndigalam. Mooy def ndigalam. Bàyyi tere. Bàyyi ay tere. Yooyu ñaar. Yooyu ñaar. Yal nañ ci yàlla dimbali. Yal nañ ci yàlla dimbali dimbali leen. Yal nañu déglu ndigalam. Yal nañu déglu ndigalal yàlla. Déglu ñi nga xam ne ñooy jottali ndigalal yàlla. Déglu ñi jottali ndigalal yàlla. Te yàlla defal ñu taw fiir. Te yàlla defal ñu taw fiir. Ñu déglu ko. Ñu déglu ko. Topp ko. Topp ko. Te mu nangul ñu. Te mu nangu ko. Mu déglu loo ñu ay tereem. Mu déglu loo ay tereem. Ñu déglu ko. Ñu déglu ko. Te wattandiku ko. Te wattandiku ko. Suñu si njuum te yóbbu. Suñu si njuum te yóbbu. Ñu yëg ko. Ñu yëg ko. Te tiit. Te tiit. Te tuub. Te tuub. Daw dellu ci moom. Daw dellu. Baalu ko. Baalu ko. Te mu baal ñu am. Te mu baal ñu am. Gannaaw bu loolu wee. Nee gannaaw bu loolu wee. Ñun ñi nga xam ne dañu wax ne dañu bàyyi lépp aju ci tariqa Cheikhna Tidiane. Ñun ñi nga xam ne dañu wax ne dañoo bàyyi lépp aju ci tariqa Cheikhna Tidiane radiallahu taala anhu. Cheikhna Tidiane propagandul kenn bindul lettre. Cheikhna Tidiane né propagandul won kenn bu fi nekké yoniwul ben mission di wote. Yoniwul ben mission di wote. Yalla la soop mu def li mu def ci mom Yalla def ko ci mom. Yalla la def dal mu def li mu def Yalla la soop mu def li mu def ci mom jaar def ci mama. Mu tok fa mu tok. Mu tok fa mu tok. Yoniwul bindul. Yoniwul bindul. Yalla bind lettre yi bopam. Yalla mom mo bind lettre yi bopam. Sanni ko ci poste xolu ñi nga xamne nam man seenu njariñu ci Cheikhna Tidiane. Sanni ko ci poste xolu ñu xamni nam man seen njari ci Cheikhna Tidiane. Ñu gis ñu gis ñepp di liggey Nasirul Haqq bil Haqq. Ñepp di liggey Nasirul Haqq bil Haqq. Ñu chambar leen set leen bir ak biti. Ñu chambar leen set leen bir ak biti. Ci suñu sobaré bop nek ci suñu sobaré bop nak ba ñu wax ñun ci suñu lamiñu bop gannaaw buñu ko fassé gann ñu wax suñu lamiñu bop ni gannaaw ban ko fassé ba nokki boole ko ciofel gu deug ban ko ciofel gu deug jëm ci Seydil Hadj Mali bayyi fi ñepp dem ba ca mom jaayanteek mom ci walu yalla mu matal walam sekk mu matal walam ci ñun bo ma sekk ci walu aduna ak walu lakhirah ci taxaway bu mu doon kenn lu ci jëfante ak Seydil Hadj Mali ci ñu ko yaakaar di ci am dara lu ko ci sikki lu ci sik ci yow la lay doon waaye du ci moom kon ñu nit war nañu dolle góorgóorlu kon doon itam nag war nañu dolle góorgóorlu su fekkoone Seydil Hadj Mali dafa demoon sax waye dañu jaayante won ak mom ci walu yalla mu dem ba kenn nekkalatu ko mu dem sax be kenn nekkalatu ko fi te itam lolu duma naam te lolu duma naam ku mel nonu il faut yalla ko fi nekkal il be ku mel nonu il faut yalla fi nek man kana lillahi kana allah la ne nak kep ku nekk yalla yalla nekkal la kun li kama uridu akun laka kama turidu sunu borom neena yow jambi nekkal ni beug man sa borom man nekkal ni nga beug yow jambi ben arab neena neena fam ben arab bu wax ni inna atharana tadullu alayna fanzuru ba'dana ila al-athari su ngeen ñu bëgge xam ne arab bi ne su ngeen ñu bëgge xam dal deug deug deug deug da ngeen ñi set ca ñañu fi bayyi ak lañu fi bayyi da ngeen ñi set ca ñañu fa bayyi ñini fi bayyi ak lañu fi bayyi sayyidul hajj malik radiyallahu ta'ala ni sayyidul hajj malik radiyallahu ta'ala anu ku gis ciakam bi ni mu ko nas ko gis ciakam bi le ni mu ko nas ci jami yalla yi ci jami yalla yi xol ci xol xol ci xol xol ci xol xol ci xol xol ci xol xol ci xol def digalu ciakaba def digalu ciakaba moy sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam def bum gagn ko nexe bum gagn ko nexe moy sharia moy shariatu muhammadin ak sunna sunna foko takke ñepp xam la takke ñepp xam la te moy wurus wuer peñ lolu ko lako defal sula joxe gannaaw ak su teewe war nga loman ci mom ku tak ci mom nga def ko ci mom te loolu lu am la te kat loolu lu am la loolu nag mooy lan ne loolu nag mooy di lan nañu dellu yeesalaat pas pas yi nañu dellu yeesalaat pas pas yi dellu takku at bu baax ñu dellu takku at bu baax ci suñu diggante ak suñu borom ci suñu diggante ak suñu borom mu di wàllu wi nga xam ne moom la gàll ci suñu loos muy wàllu wi nga xam ne wi moom la gàll ci suñu loos mu di service obligatoire yoo xam ne jullit bu ne yàlla ko gàll ci sa loolu service boo xam ne obligatoire la nga xam ne jullit bu ne yàlla ko gàll ci sa loolu. sakkal la ca yoo xam ne manes na la ca wuutu sakkal la ca yoo xam ne yaa koy defal sa bopp. mu sakkal ci yi la mën a wuut am ci dara ko sakkal yow rek yaa koy defal sa bopp. mën nga suur gaa ci añ bi. mën ngaa suur ci añ bi. waaye ki lekk. waaye ci lekk la mu lekk la mu lekk sa biir du ko yëg du ko yëg sa biir du ca fete du ca fete doo ci tuure yi di ca la mu lekk kon nag loolu ñun ñëpp nañ ci taxaw kon nag loolu lépp ñun nañ ci ñun ñëpp nañ taxaw bokk taxaw ci loolu te mooy ndigal yi ak tere yi te mooy ndigal yi yàlla yi ak tere yi ñu taxaw bu baax ci ndigal yi ñu taxaw bu baax ci ndigal yi wattandiku bu baax tere yi wattandiku bu baax tere yi te di jéema roy sallallahu alayhi wa sallam di jéem jikkoo ay jikkoom di roy ay meloom di jéema jaarale suñu bopp fa mu jaar fee képp koo xam ne ki bëgg nga jikkoo jikkoy sallallahu alayhi wa sallam jaar aw yoonam fabal alquran sittuna aisha radiyallahu ta'ala anha wa an baqiyati azwajihi sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa ashabihi wa khulafa'ihi wa khifnaku ne wa khifna ya aisha ne nin mu ya aisha ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ما خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لن مجيكو يونتبي قالت خلقه القران ويلان جيكو يونتبي دغ دغ موي القران ما امر الله ما امر القران به صلى الله عليه وسلم دفنكو لب لو خامي القران ديك نلاكو صلى الله عليه وسلم دفنكو وما نهى عن القران بينكو لب لو خامي القران تريكو يالا محمد بينكو لولن تنيك يونم نيكو لولن تنيك يونم نيكو moo tax mu daan wax ne nee loo tax yonente bi daan wax ni kitaabullahi ne kitaabullahi fihi naba'u ma qablakum ne fihi naba'u ma qablakum wa xabaru ma ba'dakum wa xabaru ma ba'dakum wa xukmu ma baynakum ma baynakum alquran ne alquran la ngeen fekkewul yëpp indi na ko alquran indi na ko solo leen li war a xew seen digante bopp ci ngeen war ci attewu tëral daa tëral alquran tëral na lay dikkate du ngeen ko fekkee wala ngeen fekk ko it alquran indi na bawul dara kon nag yàlla na yàlla day defal ñu alquran suñu gidd kon yàlla na yàlla defal alquran jooju la muy suñu gidd te yàlla na bu ñu yàlla wàcciloo tànki sallallahu alayhi wa sallam bu ñu yàlla wàcciloo mukk tànki sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla boole ci dëgg-dëgg taalibi Cheikh Na Tidiane yàlla nañu yàlla boole ci dëgg-dëgg taalibi Cheikh Na Tidiane radiallahu taala anhu ñu dund ci tariqa bi dee ci nekk ñu dund ci tariqa bi dee ci tariqa bi dekk am na benn waay yàlla nañ ci yàlla musal koo xam ne boo xam ne bii moo gisal Seydil Haj Malik boppam moo gisal Seydil Haj Malik boppam mu ne ko yow gënal sama mbolo bokkulo gënal sama mbolo yow bokkulo ci yàlla yàlla musal ci loolu te loolu bokk na ci lañ koy jur te kat ne loolu bokk na ci lañ koy jur as goru kese di sab nawle wattu la ni mu wattoo yàlla di la dimbale jéem a roy yàlla ci ni muy dimbale jaamam lu mu xam ci ayib ci yow muur ca malaadum suta lu mu dégg ci yow lu rafet attan ko nettali lépp lu mu dégg ci lu ñaaw du ko gëm te du ko marqué ci xolam kii su fekkee ne àndu kese bii rek nekk sa digganteeg moom te lu mu man manaa lela ca te la yow loo man sakkuwu ca dara moom kat lu mu man manaa lela ca yow sa man sakku ca dara ndegam sa ngor mat na war nga lu mu nekk nga nekk lu mu bëgg nga bëgg rawatina boo xamee ne yooyu am na ba noppi yow nga wax ci sa lammiñu bopp ci sa coobare bopp ci lu dul propagande nga wax ne diw mii mooma doy jokku naa ci moom man kii jokku naa ci moom Seydou Hadj Maguette dafa daan wax ne maa ngi sant yàlla ku warit sa bopp nga war waaye Malick wowuloon kenn ci boppam jëliluuma kenn fenn kenn ku ñëw yaa dikkal sa bopp ba nga ñëwee it waxloowuma la dama la bàyyi nga waxal sa bopp ba nga noppee it teguma ca dara du lu yàlla nañu yàlla dimbali suturaal bi loolu moom la dafa boroy ci cheikh da tidiane rabbi allah ta'ala anu cheikh dafa dan wax ni kuma beug beug ma ngir yalla da wax ni kep ko beug beug ma ngir yalla man jaamu yalla man jaamu yalla la ñu beug ñu beug ñen gor ñu gor gor gor taxaw ci waxtu juroom jema xam suñu diine jema xam diine ji lan la la jema xam diine ji lan la bari na ci samay morom tay ne bari na ci mos samay morom tay ko ci wetal laj ko dan lay sango farata ko xam ko ci wetal laj ko ni ngi sango farata du ko xam muk muk day defé na ci ngaay day defé rek ni ci ngaay moy fop sa sa moy fop sa sa ak sa njam ak sa njam dem ci robina dem ci robina ba sango ba set bu sango ba set dem ci jakka ja dem ci jakka ja julli julli ci tahta kulli sha'abin janabatu te kat bepp souf kaw kawar bu mu doon janaba nga nga war ko xam bu wër te yoy war ko xam wër man ko dindi ndax ci la bok na yoy ci la bok ñap non nga xam ko ñap nga xam tim non ci nga xam julli non julli nga xam ndax amna benn way bu julli ci kanamu sallallahu alayhi wasallam ñett yoon ne amna benn way bu julli ci kanamu sallallahu alayhi wasallam ñett yoon mu ne ko sa julli gi baxul jogal julli waat sa julli gi julli baxul jogal julli waat gor gi amon bay rahmatullahi alayhi ne gor gi amon bay rahmatullahi alayhi neena ne sayyid hajj ma dafa don la ndirum julli da la sayyid hajj ma ndirum julli mu ne ko amadu julli so ci jeme mu ne ko amadu julli bo ci jeme da ngay japp ne bayyi nga lepp ci gannaaw ya ngi deeyale ki nga xamne ki mo la bind da ngay japp da ngay bayyi lepp lo nekkon ci ci gannaaw ni nga xam japp ni ya ngi deeyale ki nga xamne ki mo la bind te ni nga gisee li nga meuna gis ci sa biti te li nga gisee li nga meuna gis ci biti te amna doma dama lu mu meun gis ci biti te doma dama rek amna ci lu mu la gis non la yalla di gisse sa biti bi lepp di gisse sa biir yalla mom non la gisse sa biti yeb sa biir yeb